do Polski, zgodziła się Komisja Europejska. Do 20 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału Humania na Ukrainie. Karę dożywocia za zdradę stanu wprowadzono w Rosji. Komisja Europejska wydała zgodę na wprowadzenie zakazu importu ukraińskiego zboża do tzw. państw przyfrontowych, w tym do Polski. Nasz wschodni sąsiad nie będzie mógł eksportować 5 rodzajów zbóż przez rok. Do reszty unijnych państw będzie swobodny tranzyt. Do państw najbardziej narażonych na skutki kryzysu zbożowego nie będzie można sprowadzać 5 płodów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. To jest wielki sukces wszystkich 5 państw dotkniętych tą trudną sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że to jest sukces Unii Europejskiej, że udało się wyjść kompromisowym rozwiązaniem z kryzysu, który potencjalnie mógł być groźny. Groźny gospodarczo, groźny również politycznie. Powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnych. Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej chciały objąć tym zakazem również jaja, drób i produkty mleczne, ale w tej sprawie Komisja Europejska będzie jeszcze prowadzić postępowanie. Porozumienie z Komisją Europejską przewiduje też wypłatę finansowego wsparcia dla rolników. Mowa o 100 milionach euro, z czego najwięcej, bo 40 milionów, trafi do naszego kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych nocnego ostrzału Humania w obwodzie czerkaskim wzrosła do 20. Wśród zabitych są dzieci. Rosjanie wystrzelili na terytorium Ukrainy ponad 20 rakiet. Atakowali też za pomocą dronów. W wyniku ataków ucierpiały także inne miasta. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie nad ranem wystrzelili 23 rakiety z bombowców w rejonie Morza Kaspijskiego. Zdecydowaną większość z nich strąciła ukraińska obrona powietrzna. Jednak 2 rakiety H-101 spadły na wielopiętrowe bloki mieszkalne w Humaniu. Wśród 20 wydobytych spod gruzów ofiar śmiertelnych jest co najmniej 2 około 10-letnich dzieci. 3-letnie dziecko i kobieta to z kolei 2 śmiertelne ofiary ataku rakietowego w mieście Dniepr. Tam najprawdopodobniej spadły odłamki strąconej rosyjskiej rakiety. W obwodzie kijowskim obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 11 rakiet, jednak odłamki jednej z nich raniły dziecko i osobę starszą w podkijowskiej miejscowości Ukrainka. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Rosji za zdradę stanu wprowadzono karę dożywocia. Przyjęte zostały także przepisy pozwalające na odebranie obywatelstwa osobom, które krytykują rosyjską armię. Poprawki do kodeksu karnego podpisał prezydent Władimir Putin. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka poziom represji w Rosji można porównać do okresu stalinowskiego terroru. Rosyjscy obrońcy praw człowieka podkreślają, że organy ścigania nadużywają terminu zdrada stanu i oskarżają o popełnienie takiego czynu osoby niewygodne dla reżimu. Do tej pory za zdradę można było trafić do łagru na 20 lat. Nowe przepisy zakładają nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Poprawki do kodeksu karnego wprowadzają także odpowiedzialność karną dla osób współpracujących z międzynarodowymi organizacjami, których Rosja nie jest członkiem. Za taką współpracę grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo muszą mieć się na osoby, które nie są obywatelami federacji z urodzenia. Jeśli powiedzą cokolwiek, co przedstawia reżimową armię w złym świetle, to stracą rosyjski paszport. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tegoroczni maturzyści odebrali dzisiaj świadectwa ukończenia liceum i technikum. 4 maja przystąpią do matury. W przypadku liceum będzie to pierwszy rocznik uczniów, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum. W całym kraju do egzaminu dojrzałości po raz pierwszy przystąpi łącznie ponad 270 tysięcy maturzystów, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Pierwsze swoje 1,5 roku spędzili jednak w trybie nauki zdalnej. To na pewno miało znaczenie dla ich możliwości przygotowania się i pewne korekty jeszcze ponad rok temu zrobiliśmy po to, żeby nieco zmniejszyć wymagania, mniej więcej o 20-25%. A ostatnia korekta dotyczyła egzaminu ustnego. Były postulaty, żeby w ogóle odejść od egzaminu ustnego, ale egzamin ustny jest, bo każdy, kto zdawał maturę w przeszłości również, egzamin ustny też zdawał. A to, że go nie było 2 lata, to był efekt wyłącznie warunków sanitarnych. Tegoroczne matury rozpoczną się 4 maja i potrwają do 23 maja. Pierwszy egzamin będzie z języka polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie zaglądamy za okno, albo może wyglądamy bardziej, powinienem powiedzieć, w piątek najcieplej na południowym zachodzie. Tam termometry wskazują maksymalnie 17 stopni. W nocy na północnym wschodzie i w powiatach bieszczadzkich możliwe przymrozki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na 3 godzinę naszej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już niedługo opowiemy Państwu historię bardzo niecodzienną z Ameryki ustami naszego korespondenta. Warto zostać. Teraz na chwilę pójdziemy do szkoły, ale po to, żeby skończyć naukę chwilowo. Tegoroczni abiturienci odebrali dziś świadectwa ukończenia szkoły. Zaraz po majówce będą musieli zmierzyć się z egzaminami maturalnymi, od których wyniku zależeć będzie to, na jakie studia się dostaną. Do matury zostało niecałe 6 dni. Wielu uczniów majowy weekend wykorzysta na naukę zatem. Pytanie tylko, czy w te parę dni jesteśmy w stanie przygotować się do matury? Sprawdzał to dla nas Bartosz Bielecki. Majówka to dla młodych zazwyczaj czas wielu spotkań i imprez. Ale nie dla wszystkich, bo dla maturzystów to ostatni dzwonek, żeby zacząć naukę do egzaminu dojrzałości. Na ostatniej prostej jakoś wybitnie nie zwiększyła się ilość czasu, który poświęcam na przygotowania. Co się nauczyłem, to już jest. Zamierzam spędzić majówkę wypoczywając. Jednak matura to nie taka łatwa sprawa, dlatego nauczyciele zalecają, by nie odpuszczać sobie w najbliższych dniach. Maturę zdaje się najczęściej raz w życiu i warto w tym dniu być najlepszą wersją siebie. Tomasz Ziewiec, nauczyciel języka polskiego i dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie. Zbliżający się okres świąt majowych akurat w tym roku nie jest dla maturzystów czasem odpoczynku, tylko powinien, jeśli jesteśmy odpowiedzialni sami za siebie, być czasem intensywnego przygotowania do matury. Pewnie wielu nastolatków, którzy wcześniej niezbyt się przykładali, stawia sobie teraz też inne pytanie. Czy jest jeszcze szansa powalczyć o dobry wynik? Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś nic w ogóle nie robił. Często zdarzają się uczniowie, którzy przychodzą, mówią, nie potrafię nic i okazuje się, że bardzo dużo wiedzą. Kwestia tylko teraz tego, żeby tę wiedzę w odpowiedni sposób ubrać. wybrać. Sebastian Perec, współtwórca maturalni.pl. Naprawdę, jeżeli mamy 4 lata szkoły, czyli taką pełną podstawę programową, gdy ograniczymy to do wymagań komisji egzaminacyjnej, a następnie jeszcze do specjalistycznych wymagań, jeszcze okrojonych, które mamy w tym roku w związku z pandemią, zdalnymi i wieloma innymi rzeczami, i jeszcze z tym, co najczęściej występuje na egzaminie, to okazuje się, że nie potrzebujemy 100% szkoły, ale żeby zdać lub żeby zdać w miarę dobrze ze średnim wynikiem, wystarczy 20-30% tego, co wykładają nam w szkole. To jakie mamy możliwości? Warto pamiętać przede wszystkim o takich portalach jak portal Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tam znajdziemy arkusze egzaminacyjne z ostatnich lat, tam znajdziemy informatory, a więc wszystko to, co będzie nas mogło nakierować i pokazać, przypomnieć nam, jakie są wymagania maturalne z poszczególnych przedmiotów, do których będziemy podchodzić. Przestrzegałbym jednocześnie przed cudownymi oferowanymi w internecie rozwiązaniami, jak w ciągu jednego dnia nauczymy cię wszystkiego, niczego, nikt nikogo nie nauczy, na pewno nie tą drogą. Uczymy się sami. Gdybym wyobraził sobie, że jestem maturzystą, który za tydzień ma egzamin, to co zrobiłbym na pewno, to po pierwsze odpalił YouTube'a, ponieważ tam jest masa materiałów. Jakieś szybkie powtórki, płatne, bezpłatne, różne rzeczy. Z matematyką może nam pomóc słynny już wśród licealistów Matemax, a powtarzając lektury do egzaminu z języka polskiego, można sięgnąć po kultowe ekranizacje. Farewell. Nie, farewell. Tam jest Jacek Soplica. Kończ waść! Wstydu ostryń! W tym roku matury zaczynają się 4 maja od egzaminu z języka polskiego. Po raz pierwszy odbywa się on w nowej formule. Również jest to pierwszy egzamin, do którego podchodzą uczniowie, którzy po reformie ukończyli 4-letnie liceum. Mogę tylko uspokoić z własnego doświadczenia. Na nowym systemie szkolnictwa się nie znam, bo już go nie doświadczyłem, ale w tym starym to, czego uczono w szkole, miało się potem bardzo niewiele do tego, co przynosiła praca, taka czy inna, czy studia. I nie ma być co przerażonym na żadnym z etapów edukacji. To po prostu nie jest potrzebne zupełnie. Bądźmy sobą, zdawajmy matury. Jeżeli ktoś ma takie momenty w kalendarzu w ciągu najbliższych dni, i nie ma się czym przejmować, bo i tak rzadko kiedy przekłada się to na życie zawodowe. Można czasem, ale naprawdę rzadko kiedy. Warto słuchać siebie, uczyć się, to zawsze procentuje, i nie denerwować. Pamiętacie Państwo jeden z naszych tematów przewodnich na dziś, czyli zmiany nazwy urzędów pracy. Kreatywnie. Prosiliśmy o telefony, także w tej sprawie mamy następującą opinię. Niech by się nazywał na przykład Urząd Motywacji Pracy. No i to się idealnie splata z tematem poprzednim, czyli z maturami, bo potem, żeby robić coś na bazie własnej wiedzy, trzeba czuć motywację. I jak urząd by do nas do tego zmotywował, no to osiągamy efekt, zaryzykuję to słowo, synergii. A teraz, proszę Państwa, udajemy się do Stanów Zjednoczonych i tam czeka na nas zapowiedziana historia dotycząca naszego korespondenta Marka Wałkuskiego. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Bardzo ciekawe zdarzenie miało miejsce w Twoim życiu ostatnio. Widziałem materiał w internecie i dotyczy ono Twojej córki Niny oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych. Proszę, opowiadaj. A więc przede wszystkim to dla Niny wielkie przeżycie, dla nas oczywiście również jako rodziców. Więc wczoraj w Stanach Zjednoczonych obchodzono dzień, który się nazywa Bring Your Child to Work Day albo Take Your Child to Work Day, czyli przyprowadź swoje dziecko do pracy. W różnych instytucjach amerykańskich, firmach prywatnych rodzice przyprowadzają do pracy dzieci, żeby pokazać im, jak pracują. No i w Białym Domu wczoraj również taki dzień miał miejsce. Pierwszym punktem tego dnia, na który poszedłem z 10-letnią Niną, czyli moją córką, był briefing rzeczniczki Białego Domu. Nina brała udział w takim briefingu 4 lata temu za prezydentury Donalda Trumpa. Wtedy miała okazję zapytać rzeczniczkę Białego Domu, ówczesną Sarah Huckabee Sanders, czy prezydent Trump wybiera się, czy będzie się wybierał w tym roku, czyli w 2019 do Polski. Uzyskał bardzo ogólną, ale miłą odpowiedź, że prezydent Trump był w Polsce, bardzo sobie ceni tę wizytę i tak dalej, i tak dalej. No i że na pewno chętnie by do Polski wrócił. No i 2 miesiące później Biały Dom ogłosił, że Trump przyjeżdża do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Potem tę wizytę odwołał, no ale to było wydarzenie, w którym również moja córka brała udział 4 lata temu. I właśnie taka podobna konferencja prasowa z prawdziwym rzecznikiem Białego Domu, czyli Karine Jean-Pierre, miała miejsce. Nina przygotowała sobie pytanie, ponieważ wiedziała, że Biden był niedawno w Polsce, że ja byłem w prezydenckim poolu, więc chciała zapytać rzeczniczkę Białego Domu, jak prezydentowi Bidenowi, co najbardziej podobało się w Polsce. Ale dzieci było około 30, to były dzieci korespondentów amerykańskich i kilku zagranicznych, między innymi Nina, czyli jako jedyna Polka brała udział w tym briefingu, ale niestety nie miała okazji zadać pytania rzecznicę Białego Domu Karine Jean-Pierre, więc briefing się skończył, ale później było kolejne wydarzenie w ramach obchodów dnia przyprowadzania dzieci do pracy, czyli wystąpienie prezydenta Bidena, odpowiedzi na pytania dzieci. Natomiast no, my jako dziennikarze ze swoimi dziećmi byliśmy dość daleko, więc wtedy okazji, żeby zapytać prezydenta, nie było. Ale po imprezie, po tej głównej imprezie, prezydent wrócił do swojej rezydencji. My postanowiliśmy sobie zrobić kilka zdjęć. Można było porozmawiać z agentami Secret Service. Poszliśmy w kierunku podium, na którym stał kilkanaście minut wcześniej Biden, żeby sobie tam zrobić zdjęcie. W związku z tym byliśmy jednymi z ostatnich dzieci, dziennikarzy z dziećmi, którzy wychodzili z południowego trawnika Białego Domu, z Ogrodu Różanego i zostaliśmy zatrzymani przy drzwiach, które taki korytarz się to nazywa Palm Room, który łączy rezydencję prezydenta, czyli ten główny budynek, z zachodnim skrzydłem, gdzie znajduje się gabinet owalny. No i staliśmy tam, zostaliśmy zatrzymani, nie wiedzieliśmy dlaczego. Okazało się, że z rezydencji do gabinetu owalnego szedł prezydent Joe Biden, którego dostrzegła moja córka w szybie, przez szybę tych drzwi. Kiedy Biden przeszedł już do kolumnady, która łączy rezydencję z zachodnim skrzydłem, Biden spojrzał na nas, dostrzegł nas i wtedy moja córka zadała to pytanie, które miała zadać, które chciała zadać na briefingu, ale jej się tam nie udało, więc zapytała: panie prezydencie, co się panu najbardziej podobało w Polsce podczas ostatniej wizyty? Biden wtedy skonsultował się przez chwilę ze swoimi doradcami i powiedział: chodź ze mną, jeśli chcesz do gabinetu owalnego. Pokazał, którędy ma przejść, więc Nina ruszyła. Byli z nami inni dziennikarze, między innymi rodzice chłopca. Tata jest operatorem telewizji CNN, więc zapytali, czy on też może dołączyć do Niny, więc Nina z kolegą poszli do gabinetu owalnego, zostali jeszcze w Ogrodzie Różanym właśnie przywitani przez Bidena, wziął dwójkę dzieci za ręce i zaprowadził do gabinetu owalnego. Kiedy Nina wyszła stamtąd, to też było ciekawe, bo kiedy wychodziła, kiedy przyprowadzono ją nam wraz z kolegą, to właśnie przez Palm Room, czyli ten łącznik między oboma skrzydłami Białego Domu, przechodził pies prezydenta, Commander. W każdym razie Nina, kiedy wyszła, to była pod takim wrażeniem, że powiedziała, że ona nie pamięta nic, co się wydarzyło, że nie jest w stanie sobie niczego przypomnieć, ale po chwili, kiedy ochłonęła, już opowiadała, przypomniała sobie właściwie wszystkie szczegóły, więc powiedziała przede wszystkim, że prezydent Biden był bardzo, bardzo, bardzo miły. Po drugie, że opowiedział o swojej pracy jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Później pokazał dzieciom zdjęcia swojej rodziny i to było bardzo ciekawe. Pokazał również zdjęcie swojego 3,5-letniego wnuka, który i to zdjęcie przedstawia jego wnuka pod biurkiem. Tak jak na słynnym zdjęciu syna prezydenta Kennedy'ego, JFK Juniora, który siedział. To jest zdjęcie, które jest jednym z najsłynniejszych zdjęć z prezydentury Kennedy'ego, kiedy jego syn siedzi pod biurkiem, przy którym pracuje ojciec. I Biden pozwolił naszym dzieciom wejść pod to biurko. W tym czasie ja czekam jeszcze, mam nadzieję, że dostanę zdjęcia z Białego Domu, z tego pobytu, bowiem Nina nie mogła zabrać swojego telefonu komórkowego tam, żeby zrobić sobie zdjęcia. W każdym razie pozwolił, a na pożegnanie jeszcze wręczył ciasteczka w takich specjalnych opakowaniach z pieczęcią prezydencką i powiedział, żeby Nina jedno zatrzymała sobie, a dwa pozostałe przekazała rodzicom. Także niesamowite przeżycie, niezwykłe wrażenie. Wczoraj mieliśmy taką imprezę, spotkanie, nasza grupa dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Białym Domu razem z amerykańskimi dziennikarzami, przedstawicielami Białego Domu, Departamentu Stanu i Pentagonu. Wszyscy pytali mnie o to wydarzenie, wszyscy pytali mnie, co się wydarzyło w gabinecie owalnym. Dziś jedna z koleżanek z amerykańskich mediów, z magazynu Christian Science Monitor zadzwoniła do mnie, ponieważ jej szef powiedział, że tak fajna historia, że właśnie pisze artykuł na ten temat do amerykańskiej prasy. Piękna historia, Marku. Rzeczywiście ostatnio w Białym Domu dzieje się tyle nieprzewidzianych sytuacji. Prezydent Korei dzień wcześniej, przed waszym doświadczeniem, śpiewa American Pie w bardzo dobrym angielskim. Właśnie, no to rzadko tak, żeby głowa państwa śpiewała cokolwiek jeszcze publicznie. Zrobili sobie panowie takie karaoke trochę z Bidenem. Dzień później opowiadasz nam właśnie, co się przydarzyło twojej córce, no wrażenia do końca życia. My dzisiaj rozmawiamy o maturach, o centrach kariery, motywacjach. No to czy może być lepsze połączenie? Bardzo dziękujemy za tę historię, jest naprawdę... Jeśli mówimy o karierze, to moja córka do tej pory chciała być fizykiem teoretycznym, ponieważ jest fanką filmu Big Bang Theory. Nie wiem, jak ten serial ma w Polsce, jaki ma tytuł. W każdym razie po wczorajszej wizycie w gabinecie owalnym, po tym pytaniu do Bidena, myślę, że może zaczyna nawet rozważać karierę dziennikarską. Albo może polityczną, już może idźmy. Albo polityczną, tak. No jest. Ona urodziła się tutaj, więc ma polskie obywatelstwo i obywatelstwo amerykańskie, więc gdyby bardzo chciała, i gdyby bardzo do tego dążyła, to przynajmniej ma szansę zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdyby na taką drogę się zdecydowała. Trzymajmy kciuki w takim razie. Ale sercem jest w Polsce. Była szczęśliwa. Jeżeli się ją zapyta, kim jesteś, Amerykanką czy Polką, odpowiada Polką. Bardzo dziękujemy, Marku, za historię. Niecodzienna, bardzo ciekawa i niezwykle optymistyczna. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Stanach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg amniotobezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? skarbie nie kurczę, tylko skurczę. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Sytuacja na drogach przed majówką, na pewno będzie o czym mówić. Mariusz Dąbrowski jest z nami. Korki na obwodnicach dużych miast. W Warszawie na S2 jest 8, w Gdańsku na S7 jest 6. W Poznaniu korki na autostradzie A2 i trasie S11, w Krakowie na autostradzie A4. We Wrocławiu tych korków najwięcej na A8 i na autostradzie A4, a w aglomeracji śląskiej na S1 i na autostradzie A4. Teraz autostrada A1 między węzłem Łódź Górna, węzłem Łódź Wschód. Na 317 kilometrze auto osobowe wpadło w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Na autostradzie A4 między węzłem Francuska a węzłem Murckowska na 339 kilometrze kolizja 7 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale jest zablokowany jeden z pasów. Krajowa 8, odcinek Cieszyn-Magnice Kobierzyce, 107 kilometr. Kolizja 3 aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Trasa S17, odcinek Garwolin-Ryki w miejscowości Gąsów. Na 56 kilometrze doszło do kolizji 2 aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Do Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii nie będzie można docelowo wwozić z Ukrainy 5 produktów rolnych, poinformował komisarz Unii do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dodał, że możliwe są dalsze ograniczenia. Wojciechowski wyjaśnił, że porozumienie oznacza, że obowiązujące w tej chwili zakazy państw członkowskich zostaną zniesione i zastąpione zakazem wspólnotowym. Komisarz wskazał, że są pozostałe produkty, które były przedmiotem dyskusji, jak m.in. miód czy drób. W tej sprawie ma być jednak najpierw przeprowadzone dochodzenie. Na najbliższym posiedzeniu Senat zajmie się ustawą o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Opozycja, która ma większość w Izbie, zapowiada, że odrzuci ją w całości. Taką rekomendację do ustawy wydała w tym tygodniu Senacka Komisja Ustawodawcza. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział Polskiemu Radiu, że postawa opozycji jest niezrozumiała. Przypomniał, że od początku odnosiła się ona negatywnie do tej ustawy. Jak zauważył, Komisja zbada wpływy rosyjskie nie tylko w okresie rządów koalicji PO-PSL, ale również PiS. Kontrnatarcie sił ukraińskich nie może być traktowane jako decydująca bitwa w wojnie z Rosją. Będzie nią dopiero atak, który doprowadzi do odzyskania wszystkich terytoriów, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Jeśli potrzebne będzie jedno kontrnatarcie, będzie jedno. Jeśli konieczne będą dwa czy więcej, tak właśnie będzie, zapewnił. Dzisiaj Kuleba spotkał się w Odessie z ministrami spraw zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Szwecji. Ponownie poruszył temat przekazania Ukrainie samolotów F-16. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas na sport i Robert Grzędowski. Magdalinet szybko pożegnała się z rywalizacją deblistek w turnieju WTA na kortach ziemnych w Madrycie. Polka i Amerykanka Sofia Kenin przegrały w pierwszej rundzie z kanadyjsko-brazylijskim duetem Dabrowski i Stefani. Było 6-4, 2-6 i 7-10. Magdalinet z Madrytu jednak nie wyjeżdża. W singlu jest już w trzeciej rundzie. Do tej trzeciej rundy spróbują dziś awansować Iga Świątek i Magdalena Fręcha, także Hubert Hurkacz. W męskim turnieju Świątek zagra wieczorem po 20 z Austriaczką Julią Grabner. Mecz Magdaleny Fręch z mocną Amerykanką Jessicą Pegulą powinien rozpocząć się za kilka minut, a około 18 na kort ma wyjść Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie doświadczony Francuz Richard Gasquet. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie coraz bliżej najważniejszych rozstrzygnięć już dziś może być znany nowy mistrz Polski. Lider tabeli Raków Częstochowa zagra wieczorem w ramach 30 kolejki z przedostatnią w lidze Lechią Gdańsk. Faworyt jest jeden i właśnie te kwestie skomentował przed meczem trener Rakowa Marek Papszun. takich meczach, gdzie tylko jeden jest faworyt. Znajdowaliśmy się przez te lata wielokrotnie i to jest rola trudna, ale też wielokrotnie sobie radziliśmy w takich sytuacjach, no i tak też zamierzamy teraz zrobić. No, gramy u siebie, gramy przed własną publicznością na boisku, na którym z reguły wygrywamy. Chcemy przede wszystkim zrobić ten krok do tego, do czego zmierzamy. No, jesteśmy blisko, zdajemy sobie sprawę wszyscy, że tak jest, ale musimy się skupić tylko i wyłącznie na tym spotkaniu, żeby te szanse nasze się zwiększyły. Początek meczu Rakowa z Lechią o 20:30, a później mistrzowska feta, ale tylko pod warunkiem, że Raków osiągnie korzystny wynik, a niekorzystny przytrafi się wcześniej piłkarzom wicelidera, czyli Legii Warszawa. O 18:00 Legia zagra przy Łazienkowskiej z Wisłą Płock. A w dalekim Seulu rekordy w wykonaniu Aleksandry Mirosław. Polka wygrała tam zawody Pucharu Świata we wspinaczce na czas. W trakcie tych zawodów trzykrotnie osiągała najlepszy wynik w historii. Ten ostatni z finału to 6 sekund i 25 setnych. Drugie miejsce w Seulu zajęła Natalia Kałucka, a czwarta była siostra Natalii, Aleksandra. W rywalizacji mężczyzn kwalifikacji nie przebrnął Marcin Dzieński, ale poziom u panów również był rekordowy. Zwycięzca zawodów Indonezyjczyk Wedrik Leonardo jako pierwszy w historii pokonał 15-metrową ścianę w czasie poniżej 5 sekund. Rekord świata to 4,90. A Formuła 1 zawitała do Baku, rozpoczął się weekend z Grand Prix Azerbejdżanu. To weekend z wciąż nowym w F1 formatem. W sobotę odbędzie się sprint poprzedzony specjalnymi kwalifikacjami, a dziś, już w piątek, odbyły się kwalifikacje do niedzielnego wyścigu głównego. Wygrał je Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. To on ruszy w niedzielę z pole position. Drugi dziś był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Sergio Perez, także kierowca Red Bulla. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. I jeszcze raz o pogodzie w sobotę. Na północnym wschodzie przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w południowej części kraju także burze i uwaga, możliwy grad. Trójka. Program trzeci. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. gdzieś daleko, wysoko masz. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Przenosimy się teraz do Turcji. Tam dzieją się, delikatnie mówiąc, ciekawe rzeczy. O dalekich konsekwencjach. Na nieco ponad 2 tygodnie przed wyborami urzędujący prezydent Turcji i lider tureckiej opozycji mają niemal identyczne poparcie. W podwójnych parlamentarno-prezydenckich wyborach mogą już głosować Turcy mieszkający za granicą. Tymczasem na finiszu kampanii prezydent Recep Tayyip Erdoğan zasłabł, co wzbudziło falę domysłów na temat jego poważnych problemów zdrowotnych. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Ten tydzień okazał się w Turcji politycznie wyjątkowo gorący. We wtorek wieczorem dwie tureckie telewizje miały nadać na żywo wspólny wywiad z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, ale wywiad najpierw opóźnił się o 1,5 godziny, a potem widzowie zobaczyli głowę tureckiego państwa bladą i mówiącą z wyraźnym trudem. W trakcie wywiadu zrobiono także nieplanowaną przerwę, a po powrocie na wizję Erdoğan był jeszcze bledszy. W końcu turecki prezydent sam przerwał wywiad i opuścił studio telewizyjne, tłumacząc się kłopotami z żołądkiem. Przepraszam, ostatnie dni to była intensywna kampania wyborcza. Nie chciałem o tym mówić, ale chorowałem też ostatnio na grypę żołądkową. Ale następnego dnia ogłoszono, że prezydent nie pojawi się na żadnym wiecu wyborczym swojej konserwatywnej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Również w czwartek Erdoğan odwołał spotkania z wyborcami. Nie pojawił się też osobiście na otwarciu pierwszej w historii Turcji elektrowni atomowej w Akkuyu nad Morzem Śródziemnym. Połączył się jedynie na chwilę z uczestnikami uroczystości poprzez łącze wideo. Do elektrowni dostarczane jest właśnie paliwo. To ostatnia faza przed uruchomieniem reaktora. Teraz będziemy mieć czysty prąd z atomu. Turcja po 60 latach, odkąd powstał ten plan, dołącza wreszcie do ligi krajów, które produkują energię z atomu. Wczorajsze otwarcie elektrowni w Akkuyu miało być najważniejszym punktem kampanii Erdoğana. Skoro więc prezydent nie przeciął osobiście wstęgi, tylko trzeci dzień chorował, pojawiło się coraz więcej plotek o tym, że z jego zdrowiem jest jednak naprawdę źle. Pojawiły się nawet pogłoski o zawale serca lub innych problemach kardiologicznych, a nawet o tym, że Erdoğan miał się zacząć czuć źle po spotkaniu z rosyjskim dyplomatą. Ale turecki minister zdrowia Fahrettin Koca nazwał te wszystkie pogłoski teoriami spiskowymi i celową dezinformacją. Widziałem się z prezydentem. Dochodzi do siebie i prosi, aby wszystkich pozdrowić. Jego zdrowie jest w porządku. Musi po prostu trochę odpocząć. Infekcje gastrologiczne mają to do siebie, że osłabiają poważnie organizm, ale do pełnej formy dochodzi się szybko. Ale kłopoty ze zdrowiem to nie jedyne zmartwienie Erdoğana. Poparcie dla niego i jego partii spada od miesięcy, a jednocześnie przekłada się to na wzrost poparcia dla opozycji. Turcja od 2 lat zmaga się z bardzo wysoką inflacją, która w szczytowym momencie przekraczała jesienią ubiegłego roku 85%. Ponadto w lutym doszło na syryjsko-tureckim pograniczu do bardzo silnego trzęsienia ziemi, które w samej tylko Turcji zabiło ponad 50 tysięcy ludzi, a raniło ponad 120 tysięcy. Zawaliły się też dziesiątki tysięcy budynków, a późniejsze śledztwa wykazały wiele budowlanych nieprawidłowości. Ale zdaniem doktora Konrada Zasztofta z Uniwersytetu Warszawskiego, turecki prezydent potrafił już wychodzić z niejednej politycznej opresji. 2016 rok, polityczne trzęsienie ziemi w postaci próby zamachu stanu, gdzie też to było włosy jakby do utraty władzy przez Erdoğana, a jednak nie tylko, że został on przy władzy, ale umocnił tak naprawdę swoje rządy. Więc w tej sytuacji też, tej wydawałoby się bardzo, bardzo trudnej sytuacji, może wyjść obronną ręką, a nawet może to wykorzystać tak, żeby wygrać wybory. Ale ostatnie sondaże pokazują, że prezydent Erdoğan i jego partia nadal tracą. Realne jest więc uzyskanie przez opozycję większości w parlamencie. A w ostatnim sondażu prezydenckim lider tureckiej opozycji Kemal Kılıçdaroğlu wyprzedził nawet nieznacznie Erdoğana. W ostatnich tygodniach obaj ci politycy szli w sondażach łeb w łeb. Do wyborów w Turcji 2 tygodnie z małym dodatkiem. 14 maja będziemy śledzić to, co dzieje się, będzie dziać się w Turcji. Na razie pozostają nam te emocje, o których opowiadał Michał Strzałkowski. Viola, let me see you dance, baby. Sexy thing, sexy. Teraz, proszę Państwa, Piotr Łodej razem z ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G Michałem Połzunem opowiedzą kilka słów na temat walki z dezinformacją dotyczącą 5G. Tym razem będzie to o ekranowaniu jako recepcie na zabójcze fale 5G, a może jako sposobie na czyszczenie kieszeni. Posłuchajmy. News albo fake news? Oto jest pytanie. No właśnie, po raz kolejny pojawia się to pytanie, a my walczymy z fake newsami. Pomaga nam w tym Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie tak dawno mówiliśmy o miernikach, czy pan się wzdraga od takiego sformułowania, urządzeniach, o, pokazujących skażenie. Elektrosmieciach. Skażenie elektromagnetyczne, tak. Nawiązał pan też wtedy do ekranów, jakoby miały być jakiekolwiek farby z dodatkiem grafitu, tak, dobrze mówię? Receptą na te zabójcze fale 5G. Tak, tak. Boję, jak zadać pytanie. Jest taki trend w budownictwie, a przynajmniej niektórzy promują taki trend w budownictwie i w ogóle w życiu, żeby ekranować się od wpływu pola elektromagnetycznego. I temu służą różnorakie urządzenia, czy farby na przykład do ścian. Ale co do zasady, czy jest sens w ogóle ekranować się od fal elektromagnetycznych w mieszkaniu, w domach? No, panie redaktorze, no oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce, to może. Jeżeli ktoś bardzo chce, to może, natomiast ja... Zależy to od grubości portfela, czy od czegoś jeszcze? Znaczy, nie chcę na antenie mówić, od czego to może zależeć, natomiast grubość portfela na pewno też gra istotną rolę. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś by to chciał zrobić dobrze, to naprawdę musiałby poświęcić na to całkiem spore pieniądze i też przede wszystkim mocno zmienić swoje życie. Bo w ogóle to ma sens? Nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo teraz możemy wejść jakby w dyskusję na temat, ile jest badań potwierdzających, że pole elektromagnetyczne nie szkodzi. Tego są dziesiątki tysięcy. No co jest po stronie korzyści, a strat tutaj właśnie? Po stronie korzyści dostęp do wszystkich technologii, prawda? Dzięki technologiom radiowym świat się jednak w ciągu ostatnich 2 dekad bardzo rozwinął, tak? Mamy dostęp do informacji wszędzie, gdzie tego potrzebujemy. Wszystko w telefonie. Wszystko smart w telefonie. Dom. Smart domy, czujniki, telemedycyna. Przecież pamiętajmy o tym, że chociażby zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą do pacjentów, jeżeli okazuje się, że pacjent zgłasza jakieś tam dolegliwości sercowo-krążeniowe, jest możliwość wykonania badania EKG w karetce i poprzez teletransmisję wysłania go do odpowiedniego centrum, gdzie doświadczony lekarz na żywo ogląda te wyniki i po prostu stwierdza, czy jest to zawał i należy działać szybko i kierować pacjenta do pracowni hemodynamicznej na CITO, czy jest to coś innego, tak? Technologie radiowe ratują nam często życie. Często nam bardzo ułatwiają, często je ratują. Więc nie bardzo się od nich uwolnimy, ale też nie bardzo jest powód do którego mielibyśmy się od nich uwalniać, a na pewno nie jest to powód zdrowotny, czyli powód, że to pole zabójcze fale, tak, 5G. Czy jakiekolwiek inne tak szkodzą. No, natomiast jeżeli ktoś bardzo oczywiście chce, to oczywiście może i znajdzie na rynku całe mnóstwo produktów, które mają mu to umożliwić, albo przynajmniej ułatwić. Zaczynając właśnie od jakichś tam, od farb, prawda, ekranujących, poprzez siatki, poprzez maty, poprzez folie, poprzez czapki, rękawiczki, czapki z nicią srebrną, które mają mieć cudowne właściwości. To bakteriobójcze. To się może przydać, tak. Natomiast no, dużo jest tego typu urządzeń czy rzeczy, które mają powodować, że poczujemy się lepiej, chociaż wcale... Może działają na psychikę, już, no. Znaczy, no, nie należy niedoceniać działania na psychikę, to jest oczywista oczywistość. Natomiast gdyby tak rzeczywiście ktoś się chciał odizolować od fal elektromagnetycznych, to musiałby żyć zupełnie po ciemku. No ale jakie jest zadanie tego ekranowania? To znaczy, że te fale mają do nas nie docierać z zewnątrz? Tak. Taka jest główna teza. Taka jest główna teza i wtedy tym takim mierniczkiem, który piszczy i błyszczy, możemy potwierdzić, że tam mamy bardzo małe wartości albo w ogóle same zera i nagle panuje szczęśliwość. Ale wychodzimy z domu, jesteśmy na ulicy, idziemy do pracy, mijamy mnóstwo urządzeń, których nawet nie widzimy, a działają. I jesteśmy w działaniu pola elektromagnetycznego. Ja zakładam, że każdy, kto do tego podchodzi w sposób poważny, no to wtedy wychodząc z domu musiałby się ubrać się odpowiednie ubranie, którego również ekranuje, pójść na miasto, załatwić to, co ma załatwić i potem wrócić do swojej bezpiecznej przystani, czyli do domu i dalej tam siedzieć. No, jest to absurd, który się niestety sprzedaje. Natomiast pamiętajmy o tym, że te ceny tych właśnie takich cudownych farb często, gęsto osiągają kilka tysięcy złotych za kilka litrów, w związku z tym pomalowanie pokoju na przykład jednego, no to nie są tanie rzeczy. A efekt jest mocno mizerny. Myślę, że dużo taniej byśmy osiągnęli ten sam efekt, obijając pokój blachą falistą. Byłoby zdecydowanie lepiej pod kątem jakby izolowania tego od fal radiowych. No ale cóż, blacha falista nie jest w ofercie tych wspaniałych sklepów, które sprzedają farby ekranujące. No i nie bardzo można by było słuchać trójki. Klatka Faradaya nam się pojawia, więc może jednak nie. Może jednak nie. Ale dla wątpiących pod rozwagę te dzisiejsze uwagi naszego gościa. Walczymy w ten sposób z fake newsami, a pomagał nam w tym Michał Pałzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. I my także dziękujemy. Było nam niezmiernie miło gościć Państwa radio odbiornikach oraz także uszach przez ostatnie 3 godziny w składzie Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Obiecujemy pojawić się niedługo. Jest pięknie za oknem. Udana majówka na pewno jest w zasięgu każdego z Państwa. Do usłyszenia.